Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Med rentemøder den europæiske og amerikanske centralbank bag os, skal investorer nu finde nye fikspunkter i markedet, indtil virksomhederne igen byder op til regnskabsstands. Jeg er Pernille Enggaard, og jeg har i studiet sammen med Lars Svendsen, aktieanalytiker i Aktie Info, for at give dig fikspunkterne for uge 39. Velkommen til, hr. Svendsen. Tak for det. Men der er jo ikke meget melodi at danse til i markederne i øjeblikket. Jeg er faktisk stille. Vi har ikke nogen store planlagte nyheder, og der er ikke nogen skæve regnskaber, der har betydning, og der er ikke nogen gevaldige møder, eller G20 og alt muligt andet, der skal mødes. Så det er meget, meget stille, at vi har overstået de her centralbanks sager. Så det er, altså hvis man siger det meget enkelt, så er det nu profit warning tid. Det bliver nok det, vi skal holde øje med. Det vil jeg lige vende tilbage til, fordi man kan sige, nu fik vi jo ECB overstået, og den amerikanske centralbank, og de leverede jo de her rentesænkninger, som forventede, og det virker også som om, I ligesom havde priset ind, som vi kalder det, det de leverede, så nu kører vi bare videre, og fordi vi har fået det, vi gerne vil have. Ja, og det var så i småligsafdelingen, men altså, at de vil gerne understøtte økonomien, men samtidig kan du sige, især måske ECB, jo egentlig fortalte, at de kan ikke gøre så meget på prisen, men til gengæld vil de gøre det længe. Ja. Og i og med, at de har jo sådan set nærmest sagt, at på grund af, at vi har inflation, de har sat inflationstal på, at det også kommer til at køre igennem hele 2020. Og da inflationen nok ikke brøler op, så tager du måske 2021 med os. Så på den måde må man så sige, at hvis du gør det i så lang tid, så vil fru Hansen, der sidder derhjemme, og virksomheder, der skal tage minusrenter, jo sige, okay, er det, hvis vi skal gøre det her 2 år frem, det er den tidshorisont, du nu ligesom kan imødese. Og så økonomien ikke kører dårligt, men måske begynder at efter en neddæmpning kommer op ad igen, humøret vokser på børsen, jamen, så er det måske der, du skulle være. Så det er en... Det var ligesom, når du ikke kunne gøre det ene, må du gøre det andet. Ikke? Mm. Det var den måde, han prøvede på at få power på sin maskine. Men det virkede også, som om Mario Draghi og den europæiske centralbank, de leverede virkelig varen. Vi er her for jer, og vi pumper ud. Og så var det ligesom om Powell i Federal Reserve, den amerikanske centralbank, han var lidt sådan, ja, jeg sænker renten nu, men I skal ikke tro, at det bliver jeg ved med, for det havde vi ligesom regnet med. Ja, og i USA var der også de der 17 medlemmer af den der FOMC-komité, at der var der også, der var faktisk en, der mente, at man slet ikke skulle ændre renten, og der var vist 3, der ville have, at den skulle sættes yderligere ned. Ja. Og normalt så plejer de at være meget enige, at du siger, hvor ærligt er sådan et referat? Jamen, det er ikke særlig ærligt, fordi det er jo efter, at det er jo ikke sådan, det første folk kommer til at sige, det er ligesom, når man er færdig, så sidder og siger, er det i orden, siger sekretæren, jeg siger, at du er det ene, og du er det andet. Og derfor så er de normalt altid næsten helt enige. Så her var de altså sådan set nærmest, og der var ikke nogen, der ville have renten op, men de var meget delte, og det var en moderat en, og de tilknyttede ord, de havde, var jo også, at man kom ud med sådan en retningslinje for, hvor man mener fremad. Og det er jo til og med 2020, og der mente de egentlig ikke, at renten skulle sættes ned. Så det var, kan man jo sige, når de så gjorde det, så man siger, så har vi gjort det, så er der egentlig ikke mere at vente fra os. Og det, som Centralbank jo blandt andet gerne vil, det er jo, at der flyder penge ud til virksomhederne, så virksomhederne begynder at investere, og der kommer gang i den derude. Virksomhederne på sin hånd, de siger, at der kommer ikke til at ske noget her investeringsmæssigt, før vi er klogere på handelskrigen, og Brexit også er på plads, og verden føler at falde lidt til ro. Så vi er jo fanget i et spænd her, og så kan vi jo forholde os til virksomhederne. Det er der, vi sætter vores penge lige nu i hvert fald. Lars Svendsen, den uge, vi går ind i uge 39, hvad har vi at pejle efter der, hvis vi kigger på virksomhederne? Jamen, der er ikke så meget, altså sådan rigtige ting, udover at vi jo må være klar over, at der kan komme, og det er jo reelle overraskelser, der kommer nogle profit warnings, og de vil jo nok stort set alle sammen ikke på minussiden. Der er nok meget få, der har noget positivt at fortælle om. Og det betyder altså, at virksomhederne inden regnskabssæsonen åbner på forhånd, vælger ud og siger, hey, det går altså lidt dårligere, end vi havde regnet med, eller det går lidt bedre. Og det havde vi jo, som du også nævnte, der havde vi jo FedEx. Ja. Transportvirksomheden i USA, som jeg også kører rundt på vejene her i Europa selvfølgelig, som hovedet sagde, hey, det går faktisk ikke særlig godt. Nej, så kan du sige, at der er jo en anden en, der er fuldstændig nærmest parallelt. Det er jo UPS, ikke? Det er jo en parcel. Og så kan du diskutere, hvor langt breder det sig til hvad hedder han? DSV. Ja, for eksempel. Ikke? Mm. Det er jo vores barn, vi holder øje med. Og derfor er det en... det er en klar risiko, og så er spørgsmålet, hvor meget markedet reagerer, og for ham her FedEx, der var det jo altså, faldt aktien 13%, og det var jo, bum, det var altså, og dagen efter, det var i går, der var dagen efter, der lå den stille, så derfor ligesom er ramt rigtig første gang, men kunne man sige, ikke, men Men 13% ned på, det er jo altså meget for sådan en hugger. Tænk, hvis det var AP Møller, der faldt 13% på en dag. Ikke? Men det viser også bare, hvor nervøse I er i markedet, Lars Svendsen. Ja, og, men det kendetegner hele, jeg vil sige, der er en ting, der kendetegner markedet, vi oplever det meget herhjemme i Danmark, det er, at der er, ligesom for det første er der en bredere interesse for at være med. Det er ikke kun, at man rumler rundt på C20. Og så når du gør noget, det kan jeg jo også opad, så tager du fat. Altså vi havde, jeg tror det var i mandags, der steg en lille fisk, der har været en meget mishandlet aktie. Og det, man siger, de går slet ikke så godt, som de selv synes og sådan noget, men altså, det har været bagefter, ligesom at være mere optimistisk, end det at kunne holde vand. Altså, den steg 10% på en dag, som et rebound, og der var ingen nyheder, det var kun, at der var, så vidt vi ved det, kun nogen investorer, der sagde, nu er den blevet oversolgt, nu skal vi have den, så tager vi den, og så ligesom Og det virker som om, der er et marked lige nu, hvor I selvfølgelig alle sammen inde på dansegulvet på traderfloor, som vi siger. Ja. Og så står I sådan lidt, og fordi I ikke, ligesom, der er ikke nogen retning, så kigger man, hvor løber de andre hen? Så løber jeg med der, for der sker noget. Ja. Og så har du så også det her fænomen med, at nogen steder, det så får ekstra power på, det er jo, hvis der har været short salg, fordi så sidder du jo måske og lurer lidt og siger, når den her aktie er blevet markant oversolgt, så der er mindste tegn på, at den rykker opad, så skal den altså have hele armen, ikke? Og vi er det måske også, de oplever i dag her fredag med NKT, der ser ud til at få nogle ordre, den er ikke inde i sådan noget med den der kabel til Doggerbank, men så bliver der altså sparket til boldene, og det på den måde, er, altså, hvis man ser det, man kan altid diskutere sådan noget, er det vildskab, eller er det tegn på, at folk faktisk, aktørerne er optimistiske? Jeg tror egentlig, nu er jeg født optimist. Du er optimistisk, men jeg tror egentlig, at det er tegn på, at der er vilje til at gå til den, men det kræver bare, at du skal være ret sikker på det, du gør rigtigt. Du kan ikke bare sådan sige, så tager vi skal flippe coin, ikke? Så siger vi, skal jeg købe eller skal jeg sælge det, og så gør vi det. Det gør du ikke. Du skal ligesom være ret sikker på, og når du så gør det, så er det med at komme med, og så er der jo 10 andre, der løber samme vej, ikke? Men vi går altså i uge 39, den kommende handelsuge, der bliver det også forholdsvis stille. Der kommer nogle PMI-tal, Purchasing Manager Index, så indkøbschefernes forventninger, eller hvordan det går, og det er jo dem, der sidder der, hvor hjertet slår. De kommer mandag både fra Japan, Tyskland, Eurozone og også USA. Det kan godt sætte lidt gang i tingene. Vi har et enkelt regnskab, sådan er de store for USA. Det er Nike, der kommer med at få skudt første kvartals regnskab. Og så er der lidt ro på handelskrig, der er lidt ro på Brexit. Folk taler sammen. Der er ro i Saudi-Arabien og Mellemøsten igen efter droneangrebet her først på den her uge, vi går ud af. Og Svendsen, så siger min erfaring mig, at det er så netop en uge, hvor der så er plads til de her eksogene chok. Ja. Når der er stille og ingen krusninger, så kommer bare lige ind mønt i vandet, så skal du nok se en bølge, fordi I løber med. Ja, det er der, og der kan man så sige, at den her FedEx, den har jo trods alt ikke bredt sig til de andre. Altså, DSB er jo ikke, så jeg kan jo huske, det flyttede sig af den årsag. Men det er det, du kan risikere, at der så kommer ringvirkninger og alt muligt andet. Så siger jeg, at vi er åbne for ordre, som det hedder i Søsborg, når man ikke har nogen ord at skibe ladning og sejle med. Og det gør, at de næste input, der dukker op, kan godt komme til at flytte på os, men vi har jo også positive ting. Altså nu, det er positivt og negativt, men vi har for eksempel Lundbeck, ikke? Som jo køber, laver det her take over til en præmie på 79%, som jo er meget høj. Ja. Og hvad hedder det? Men der må man bare sidde og sige, at det er måske nok en noget risiko, synes jeg, satsning, de har lavet på det her migrænepræparat, hvor de jo kommer til at konkurrere med Teva. Men for aktionæren, der er i den her virksomhed, er den jo god, ikke? Og jeg sad jo straks og sagde, 80% op. Det viser jo, at jeg har blevet hundet for, at min Bavarian, der sidder og siger, den skal jeg 500 for. Den koster 180. Hvis du skulle gange den med 1,8, så er vi jo op i 324 bare. Jeg mener, det 500. Men det er jo et eksempel på, at det jo viser jo, at der er jo dynamik og risikovilje hos firmaerne, ikke? Bankerne har jo været i centrum på mange forskellige måder, men herhjemme Nordea, Danske Bank, Sydbank og Spar Nord i forhold til, der er blevet skiftet ud i de forskellige ledelseslag og opkøbsrygter, og jeg kom efter dig. I forhold til, at vi nu er igennem ECB's rentemøder, er finanssektoren, altså bankerne, så interessante herhjemme i den uge, vi går ind i, Svendsen? Ja, de burde begynde at komme efter det også, fordi at ECB var jo faktisk venlige over for dem og vil prøve på at egentlig nøse dem noget, så de ikke bliver ramt så hårdt af negative renter. Det er sådan nogle særordninger, så vi der begriber det der. Så jo, altså de burde få noget hjælp på den side. Men så har vi jo, Nordea har jo lige sagt farvel for den dag til deres finanschef også. Det er jo efterhånden, er der jo... Der bliver sat nye hold hele vejen rundt. Ja, det gør der. Altså, ja. Der må man sige, det er jo så virkeligheden 4 af topledelsen nu, der bliver skiftet i løbet af i år eller næste år. Ikke? Og, Men er det sådan lidt, vi er over i det gode gamle banksektoren, altså finanssektoren, medikosektoren, det der, vi sådan løber lidt hen i øjeblikket? Nej, jeg vil sige, at banksektoren er problemet, den er blevet fuldstændig smadret som aktie. Mm. Det er derfor, de kan noget igen. Mens Medico, det er jo så med spørgsmål, om de hver især kan slæve sig opad, og de ligger jo ret pænt niveau, så der er ikke noget der er fantastisk. Det jeg mener ikke, der er. Ikke lige nu. Hvor ligger det fantastiske for dig? Ja, altså, jeg vil sige, inden for Medico, nu vi tager den, når vi er i gang, så er det jo om Novo skal komme den her produkt ud, og det er potentielt det største eller næst største produkt. Men det er indpriset. Jamen, det er det, men altså, det skal jo så gerne gå i hak, og det er jo faktisk... Altså, hvis det ikke går det jo sådan den vej på kursen. Ja, så er det fuldstændig galt. Ja, der er lidt at rykke med, også i næste uge, som altså er uge 39. Rigtig god vind i markedet.